لطیفہ اور دننا اور ضرورت اور سراغے انور آئما مسلک کیوں دیو جن مشائخ بلخ و متاخرین احناف آئی فتوار کا پریبانی شاہ تعلیم القرآن والفقبان مجرد جائز دے اگا اللہ کے راوست رسنو نور لگ رسر پس نور رالت دبل قوالن بعد اغیور پسی مامت و اذان و مقیاس کا خشدائی منصرے دارے منصرے شامی چکم مجموع رسائل رسالے لکلے درے ٹول حاصل دارے دے پکٹول ویلی چھو ٹھیک دا جائز شو دا جائز شو دا جائز شو لیکن یوشے ناروا دے بل اتفاق ارسی شیرے اگا اجرت معروفا یا مشروطا یا شبہ اجرت دری ٹکی آتا تھا اجرت مشروط رہے ہو کا معروف رہے ہو کا شبہ اجرت دیں پس شبانے پر تلاوت القرآن لعیسال ثواب بانے لغرض ثواب بانے پر ایک مانت بل اتفاق وہ لے آگا ضرورت ہم پکی نشتا لا ضرورت آن اور اتفاق ہم دے پرے بانے در طول فقاولا علماء اور حدیث ہم پرے باپ کی صحیح صحیح راغلی ذکر آگا بالکل منع کرے رہا اغسی آگا دوئی یو ختم دے اس آلے ثواب سرے دمڑو ختم سر پارے گئی عمری تو ثواب اور صحیح کہنا دم کو پینکشی بمڑی بانی چھوڑے گی جو ہم دیکھو گے صرف ثواب مقصد دے اور آئے فبارے کی دلی کی چھپائے کہ لا ضرورت فی اخذ الاجرت اللہ تلاوہ مار دمکیوی چھ لا تشترو دلان دے آگئے داخل کرے رہے شامی داخل کرے دائے پبارے کی یو سل یو اویا 171 یو سل پینزو اویا 175 یو سل اتیا پائے کی ویلی الاخذو والموتی کے لا عمار سمان ورکون کیا غصن کے دوارا گنانگار دی ختم چوشن دیوید لاس پور تک ایسی دری سو گناہی مونگا مڑی تبخہ لے رہے گناہ مڑی تبخی ہے کس تاس کو صحاب نیشے حدیوی جی مگر خدای را پارا رہے لے ایسے احسانان کو دامگا احسان کو حل جزاو الاحسان اللہ احسان دائے پبارکی او سے لطیا کی ہوئی 180 صفحہ تے خمر زنے والا اخکار اکری دیکھے انما شافی زماننا من قرات اللہ زائب اللہ اجرت اللہ جوزو دا زمان زمانہ کچھ دا شاید چھ سپارے پا اجرت سروی ندا ناروائی ولی پرے کے حکم دے بالقرات ویتائے صواب اللہ عامر والقرات لعجل المال حکم دے پرے چھ اولولا اولولا اب پیسے بدل در کو نیچے تو قاری سے صواب نشلے دمی نیت سیت نیت نرے فانا یصل الثواب الى المستاجر کدے ودا ہوئی دیر چھ ما کو خدای را پارا ویلے دے نوی ولو لوجرت ما قراحت لے حدن فی حاضر زمانے کہ اجرت پکنی نیو تن بل چال پارا چرت سپارم نوی یو آیتم نوی بل جال القرآن لذی محمد سبن وصیلتا الى جمع الدنیا انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن دی کسب گرزول لے دے اجرت یانو اور وسیلے گرزول لے دا پار دا جمع الدنیا چی دنیا پائے بانے جمع کئی تاہر پار ذریعہ گرزول لے کل دی ہوئی جی لکہ اجرت مانا دے من خدا مسئلے منوئے خدا مونگ لے چسے لارا سراکی کا نا دیتا سیلہ ہوئی سیلہ دا سیلہ راکی سیلہ رحمی غندہ ہے حدیعہ دیوی ورگا چی دا پریشن دا لوکم خا یو سا لتش پیتا دائے پا صفا کی وئی دا کتاب اکثر روکو کھانا پا ضرور کو تب خانو کے دا نو مونگوی چی سجن نیشتا پھگیا دینا رست دا دردوئی سر رہا بھی فتہ تارخانیہ حیث قال لا مانا لحاظ الوصیت ولصلۃ القاری بقراتیم لا مانا لصلۃ القاری دریا سمت لب نشتا چی قاری لدا صلہ ورگوں لئن ھذا بمنزلۃ الاجرت دا خود اجرت پشان تیرے گا بلا خبر تک گئی بلا فیصلہ پہ گئی ولی جارت فی ذالک باطلۃ وہی بدعت ولم یفل احد من الخلفاء دا کار بدعت ہم نے مکہ علماء و خلفاء دا نہیں کرے ور پتی ہوئی لین ذالک یشبہ استجار ولا قراۃ القران و ذالک باطل دا صلۃ القاری شرے دے تو شب اجرت ہوئی اور شب اجرت سردان نہ روا دے دے خبر دے جد نشتا جی جی من شرط کرے نہ رے شرط کرے رہے نہیں پاور کشتا اور پاور سر سر تا پنیت کشتا ادنیت سر سر دا مشابہ دا اجرت ہم دے خدا ٹول خبر پکی دی کر دتینا لاون اور ختمو نے چی ختم شریف دے مکان نہ پا رہے رکیے دم نہ پا رہے پائے کہ منگا کیفیت بانے کلام کو اگر سوائی ویزا کتاب لکھ لی حوالے پر اوڑی ہوتا کہ پرے اجرت جائز دے پائے کہ پجرت بانے باس مکوائے ٹھیک ہے اجرت دم پائے جائز دے وہ لیکن دائیں دا کیفیت سے تاسو راجمہ شہد پارے سے قرآن لو لائیں دا کیفیت مانا دیا فتح بزازیہ کی راضی دمڑی علیہ سارے صحاب کو جدا مسلوا بلکہ اے دپارا الاجتماع اجتماع القراء قاریان جمع کو لو قرآن لسل ہے تو اجتماعی سرا دا ہے اکم نشترے بشریت کے کوئی اوتن دے صورت ہوئی کن زان زان رے بل بل رہے کے ہوئی کن ہے صورت زان جوڑول ہم مانا جی آیا سر در ہوا کہ یو جیبا مسکرا سر ذکر کرے گا وہ کثیر ما یو دل سو بازو فسقت القرائے دیر کرتے تدلیس کئی بازے فاسقان قاریان دی کارغانوں کے کارغان دی کے فاسقان نہیں کر روان کاری اور دغ ختمیان کوئی سجن کی تدلیس فیوس کا تمہیں بادل زائشین سر وان تھا بائے سورت نہ لگ پٹ پٹ ہوا سیا دو پانی بواری پہ ہو گیا یو خدا کار سے بل وربما سرق الخبز و الطعام زیادتا لا ما يتناول من الفطام الحرام دیر کر سے ڈوڑے پٹکی ڈوڑے پٹکی آئی جو لڑوڑی کر نہ چکور تو لڑکی نے بزرگ سے سون گاڑی خزان سترہ کیوں سی ابن جوزی تلبی سے ابلیس کی نکلی یو تندا چل کرو چاغا سر تلق دا فی کمی و سب صاحب البیت علیہ فاخر جو من کم میں پلستونی کے ڈوڑے پٹکڑے اور صاحب دا بیت اور ٹوپ کو نہ تیرا ویستا سن ناروا جی کڑی دے مخلوق زانی شرمو لے دے ملائے جامع کی زان شرما نگور کم مانا چی مفسرین کئی زلا تشترو دار طول مانو دے مقام کے دے مل کے ہر دور کے داغے مصداق موجود دے کہ یہ اجان پورے والے خاص کے شرع عقیدت و تحاویہ 258 کم دے تنارو آوے لی اغسطون کے اور قوم کے گنگا شامی پنجم جس کے پر ایک تفصیلی بات کر رہے ہیں دیر صفا دانا نپا دش رشتہ یو پر ثواب کی یو خود مڑیا ختم ایو دو تراؤ ختم دے تراؤ پر ختم کے قاری سے منہ دے لینا دے دوڑے سے منہ بانے دے دم اچھی یار زمین پر مکان کی برکت راشی نہ خود ثواب کا پار دے گا صرف دغم ختم صرف دو ثواب دے پایا بانے اجرت اغسل مانے حرام دی بل اتفاق لا ضرورت تھا لیکن ضرورت نشتا رہے مولانا تانوی اصلاح رسوم یا تفسیری کتاب لکھے پڑے اپائے کم لکھلی چی ضرورت سرے چتر جی ختم تو ضرورت تے نا ددے نوئی دا وڑے ترارے چاغ کہنا زیادہ سواب دے پنسپت داغے چی ہو حافظ دے قاری دے اجرت نالی ٹے کداری اور ٹیکی کڑی تپوس تے کہہ رکھو رے زر زر ختم کہ دوش پہ درش پہ بیما بدلے ہم ٹیکا کرے دے ہوئی خان ارے ہوئی جمع ٹیکا کرے نا دا جی زم نے ٹیکی دے میش تو اتنا سو آسی رابا نے خراب ہوا ہے خان دیر ذہنوں کے ختم کری کب تک تپوس کی جا رہا تو قاضی خان لکھ لی یو زل ختم ہوں کی ملا سے حافظ سے دوم زل دے بد دے ختم نشی کو لیا خل کو لڑ ختم نہیں کری تو فکر ہو جزیا مجھے نہ پوئی کہ ناگا آصف اکا پکا ہو دیتی سیاسی تزم رضا کے ڈر دے کہ اصو کوئی نہ ماں کو نظر کرے لیکن دوم منع دوم ختم چکو نو ماں پذان واجب کرے منخت میں کرے رکھا منخ تر خدا نہ کرے تو پیسوں لے کرے خدا لے وہ نہیں کری دا نظر سریں گے منعقد شو ہے دام جزیا ہوتے یاد اس نظر عبادت تے منعقد کی گیا لاگے واجبی الگے کہ نظر للہ اخلاص ہی پائے گی کلچ نظر صرف دا پیسوں پنیت بانی نہ داخ بیام نہ منعقد کی دا فتح بزازیوری چ استعمال قرا دا ختم دا پارے چلے دا مکو سفوس یاد نہ قاضی خان دا پاسا پتا بزازی بلوخ بے رواز ان شاء اللہ دائے لا تشترو بیا تھی سمن خلیلا گر دے تو کیو آخری خبر ہو رہا دے بیا تھی کے دا تقدیرات ملے کے خود دعو ضرورت دے خام خاص ولے نفس آیات سری نفس آیات نفس آیات تو ند اللہ تعالی آیات پائے بنا کو اشتراک سمن وغیرہ دا سی جو نہ کیے دل کر دائی نہ کول ذکر پکی دنوں مذاکر کے خودیش والا بل بڑے کے اعتراضوں کہ خن دینا خدام ثابت ہی جو قرآن کی تجارت منع دے قرآن میں وہ نہ خرچ پائے تو دکان کیا باز راشی نے دا خبر شروع کی دیج راشین کے اخبل گنا تھا جواب نے کہی اخبل گنا پتا بہ اعتراض کئی کہ تجزا چل گئے وہ تو اخبل گنا جواب مات را کا منع ویدا کم ضروری سیدھا مانا دے قرآن کے دے کی آیات کی ویل رہے آیات تھی آیات پاسن کی کتاب خدے کتاب چاہے تو کلام نفسی ہوئی علماء قائد آیتی پاسن کیا کرے گا دا قرآن پاک چکم ماتے نہ دفتین دے دا دخدے کتاب دے دان دے پائے باندھے دریو قیمت سکا دریو قیمت سکرے خرسی کی دا لیکن دا آیا تن الہی او قیمت دشتا دا خدے صفت تے ہاں دری باوجود بیا علماء ویلی کہ تجارت مقام کے اوٹی کی دا جائز لیکن بد دے کہ دے تو مال ویلو دل قیمت لگو داد دے ہتک دے دادو ولی میرا مڑی زہر پاگل کدا دے اجرت دے اشترا مقام ہاں بد دے تپو اس کو اجراش اب سرے فقائے لکھی گو کتاب القرآن لیس بمال القرآن بھی قرآن پاک سب مال نہ ہوئے دمو ہے اور مال ادیب اس خاص کیے کہ دینا مال اور تویل دیں بولے قیمت لگ گئی کر فدیہ کی اور کئی کہنا فدیہ کے مال اور کہ غیر مال فدیہ پہ غیر مال ہونا نہیں جائز اکل زرو پہ کی قیمت لگو سی تیرے قرآن 500 روپے قیمت پہ تیا پلے وائے 500 روپے سلیم نہ لے خدا سر دو کے کہے نقل دی تشریح کی چھنا 500 سکوے چھتا قرآن درے کاغذون قیمت نہ ہوئے ماں دیکھ چھ دنکم آیات تھی وہ پاگل ہوئے کافر کی گئے اگر قدیم دے اگر خدا صفت دے اگر مان نہ لے تاغیت حادث ہوئے چھ مال ورتا ہوئے دائم از خری جوڑی گڑی درے علاج بسی وی آیا فرتقون بے علاج دے خاص مانا اویرے گئے فس مانا اویرے گئے دیکھ سفر فمک کے فرحبون اور سفتقون فرق درہ برتو در تقوا سے ہیں یو فرق دالے رحبت خوف ما تحرز یرا دے اس چیز نہ کہو جانتے ساتے بچاؤ دے کہ آئے کہ رحبت استعمال ہی اور اتقاء خوف مال حزم تو ہوئی یرا دے اس چیز نہ وہ سرد اخیارتیا نا سرد کلکوا لی نا یو کہ جان بچ کو لیو کہ کلکی دلنی دیو جنا اول دا عام ہو دے رحبت چا خوفی ما تحرز اور ثانی دا خواص دا پار دے چی خوف دے مال حزم سردک لکوائی دویم فرق دے بے اعتبار زمان بے اعتبار الاصطلاح رحبت و تقوی او شو اور رحبت چرے دا خوف دے پہ اصطلاح دا مخکن والی کتابوں کے رحبانیت ان تدرعن الرحبان الاحبار و رحبان اد قرآن پہ اصطلاح کی در امت پہ اصطلاح کی سشر تقوا رحبانیت لفظ دل کر نور دو یار دام تو خدا نے یار دام دا اللہ نے یار دیکھو اس نقطہ قرآن اول آیا کہ فرحبون انسانی کے فتقون دا والے دا ذکر چی اول دیت دا دعوت نو شراش قرآن امان ہے اول آیات کی دا نو کن اول آیات کی دا زڑی خبر اخبر امان ہے پا زڑو خبرو کی چی کم کسان بہت خدین یرید اللہ ہی تبہ راہی دوے ذکر تی جائے فرحبون اور کلے چی دعوت قرآنی و لڑا گئی چی آمینو بیمان دلتو راش اس پر قرآن بانی مان رہو رہے نہ تو قرآن پہ اصطلاح عمل کوائے اغامت داری چی یا فتقون دار قرآن اصطلاح چی فتقون دائے دلے لاج ذکر کر دا کفر بالکتاب نزان بشکل دا اشترا بالآیات نزان بشکل دا فتقوا سرکی رمضان کے اور دماغر کرنے سے خاص پر رمضان کی دے امامت کی کنالتا عالمگیری کی نکلی استیجار الامام فی رمضان و غیر اجارتن فاسدتن کتاب اجارہ کی ہوئی استیجار دے امام چلے پہ رمضان و غیر رمضان کی اجارہ فاسد دا سمت دب دے کہ اجرت پہ امامت صحیح کرے متاخرین اجرت صحیح کرے گا نوائے امام اسال انسر نو کر کے گی کب جاؤ جارہ رہے پہلے کتاب جارہ اور رائے شرطو نے دی شرطو نے داری تائین بید وقت کے تائین بید عمل کے ارس و تم تائین کے دی ہونے کئی در شنہ کئی نزو کا فاسد کار شد آگے کا فاسد دی حجرت پہ امامت بامک کردل چامن تو صحاب کرام و پری طریقہ ہو تو خلفا ہو پری طریقہ کہ امداد بقید بیت المال نہ اگے تو اخبار لکھے دا اگر اجرت نہ ہو پدوا وجو یو خود عام و طرف نہ نو اجرت دے تو چتر چار پارا کار کے ہوگا نا مزدوری اخلی اگر تو بیت المال ورکو اس کستا امامی اور بیت المال نہ اگر تم ملاوے گی بیت المال حلال ہی کرنا نہ پائے کسی کلام نشتہ بڑے دوین دو صحابہ و تابینو سلفو فضلونو کی دانو چک ملائی گی نو کوم آو چھ نہیں نو نیکوم اس منگو آئے یو سرے دینی اوکار کئی تدریس کئی امامت کئی اذان کئی کچا سور کنو خوشالش فطری سرے خوشحالی کن اک سور نہ کنو کار نہ پری دی کوم بس نہ دا مستاجر نہ دا خجائز دے لیکن وہ جرتیان خدا سے نہیں کہنا اے خپکی تعویذ ہم داغر روخی دے طریقے نہ ہو کہنا مرا کمگوائی دا کسب مانا دے کہ کسب گرم جوڑے گا دا تعویذ دنوں اور ختمونوں ہاں نہ روخیو کہ بس دے پسی گردی اب بستا اور سری دے کہ تعویذ دنوں دے دارا مینے تعویذ دے دشمنے تعویذ دے فی نفسی و جرت کلب تعویذ صحیح ہے روس برازی پڑے گے چاگر چاہے نظان و مساطل پکار دی وہ کبھی نہ دتا تفسیر فت الفت العزیز نکلی جو اجرت اللہ رقیہ و تعویذ جائز دے اجرت جدائشی کسب جدائی دے زمانہ کی کسب دے نو کسب مطلقان مانا دے جدتے نظان لگٹا جوڑا کری ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون اب مجھان ذرا خبر ہی کوپر بانے کے خا اگورا ذا دنیا پر ایک دے دنیا پر ایک خدا کتاب بانے دنیا میں ہو رہا خدا نہ ہو جائے گیا خا خا اس نور ای زالد مرزون دے مجھانو تک نور بس کو یہ دی کنا دات اللہ کول غواری قرآن خوڑیر لتذکیر کتاب دے بد اخلاق نرکی دامک کے ایتونو کی منع آدائے کفر داغے معصیت لازمانا اس منع کئی داغے اخلاق متعدیوں نا بچان تعبیروں کا آیت کے منع دا زلال نا پدے آیت کے منع دا ازلال نا آیت کے دامت دا بزان دا گمراہ نا بچ گئے اس وی بل خلق نور خلق ما گمراہ کوئیم آیتون سے کہ جدا کئی ہاں اس نو خلق چکل گمراہ کی ندائے دو طریقی مجیان اس طرح دو طریقی یور تلبیس اور یور کتمان ورطا ہے دس بار ہم کو آئے زان ساتا مرا خدا نو جرے گا خلق وہ گمراہ کو آئے دے تنین اضلال الناس ہوئی خدا دو طریقی دی خلق دو قسم یو خلق کی اگر ننگڑی مجانی یا طالبان غنتائی حق مسرے حق دلیلو نے اوری دلی سا آیاتو نے اوری دلی چرتا سا حدیث اوری دلی یاد کری دویم سوچا میان دی بالکل نا خبرہ دا مولیان دا دے دوارو دلو دا گمراکول سنگا طریقہ کئی اگر چاچے حق مسئلے ہو رہی دلی حق دلائلے ہو رہی دلی حدیثیں ہو رہی دلی آیتیں ہو رہی دلی نداغت و گمراکول طریقہ کئی بے تلبیس اگر سر تلبیس کئی گڑ وڑی کی بے خان گڑ وڑی کی پاہ بانے کار راضی طریقہ بے بیانوں درتا ناغا غریب پریبانی گمراش زکا آگا تیوری شی ولی لکر بیدتی خوالدی ولی دا باطل پرس خوال ازید تا کشا مولائے تا کشا تعلیب آغا و دربان تلبی سوکی و تدا جولائے تا زید بیر دیان نئے سبق ہوئے تا کشا دماغ والے اغلا تلبی سوزی تا ہونا پوئے گی پرے با دا خپل دین دے فازد دا پارا داغا نظام ساتا دیر مونتے دنیای زکو سیکل دی زکو تو دی سیکل چلی زکیہ خواستے نا چاہ دربانی دا دین چلی زکیہ آئے بل کو آڑی کنور سنی مداہن بری کی اوامیان خلق سنگ گمراہ کی موائے دی تم سلی موائے لا تک تم چتمان کی امیر نے چرتا تپوزو کی جی استاد ہوں تک استدا سے سو ہے چب سے مڑا باریکات کی من خلائے پل سا دم مسلمان زڑا کری مرا ٹینگ کہ پر ایک دے نوڑے خبر نئی مسلی راغلی تک تم الحق بس دوارا قسم خلے کی پری گمراہ کر دفل خوراک کا دپا رہا اللہ دوارا من کی ولا تلبس الحق بالباطل تلبیس سے شروع تلبیس لبس البس اللبس اختلاط تو ہوئی یو اللہ بس البسو رے اجامیہ غسل تو اللہ بس البسو رے گڑبڑ کول اختلاط حق مکہ تیر شو باطل لفظ قرآن پاک اشپگش کرک دے مادر آج پگ دیش کرتا مادر آج پتلان قرآن پاک کی اتو معنی سر استعمال کر رہے ہیں بتلان مختلف معنی باطل مختلف مصداقات کی خود حق و مقابل کی چھ باطل لا رہے ہیں ظاہر خبر لا حق سو حق آ رہے چھ اما سب تفی شرعی شریعت کی اگر ثابتی شرعی دلیل پائے بانی کر حق و تو زکا اب باطل آ رہے شرائے ثبوت پر دلیل شرعی سر نشترے دلیل شرعی سرانے سے ثابت لفظ دے مانا را حکم نکار سی لا تلبس الحق بالباطل ددے نے سورت اہل عمران کیم نہیں کرے گا یہ آیت کیوں گورا 71 آیت یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون اے کتاب یہاں ولی دا کارونا کوئی دا ولی علماء چاہتوئی چھ مکہ وطن مکہ قرآن خیستہ ترتیب کو لاول چھ وطن تلرشی نو ولی مکہ ولی خو جنگی کن قلق کوئی ولی خو جنگی خوئی لاول مسئلہ ہو کچھ لا تلبسو لا تشترو اے مجانو دادا کارونا مکوائے مکوائے مکوائے زمانہ تیرے شوا سورہ بقرہ ختم دیکھو چال عمران تلارین اس سے تپوس کوا چھ ما ویلو مکو تیولی کہے اس شاہ مواتا دلیل پیش کا لما دن تلارین آن تلما ہوئے تلبیس الحق بالباطل دائد ومانے وے یو خب بے واسطے لڑا تلبیسو مانے دار سے کئی مگر آیا تاسو حق دا باطل سران حق دا باطل سران مگر آئے دریو طریقہ دا اگر یہودیان و خلقوں دا سکولا کتاب دے لکھو تورات ہے تو نے لکھل ورسر بے پکید زاننم سو لکھل زان نہ بہمر سر وسولی کلو سبرا جی اکتوبنا فیل الذین اکتوبنا الکتاب اے دین بیا بے خلق و ترے کچاب سمسلہ و تپوسولا وی راشی چی کتاب کی رتاو خیم بے لکلی بکی عبارتو نہ بے اور ترے ناقا حق بہمر سر وے باطل بہمر سر وے مخاطب و دا خیالو کو چیزا چون دخدے کتاب دے آبے پکی خپلور گٹ کرو آئے دسان نہ پکی اور گٹ کرو پل باطل خبریں اور خلق و تبعی حاضا من اند اللہ یہ اور تلویز دا طریقہ رسو قرآن پاک ذکر کئی چودا چل دی کہو دنیا نہ پا رہے کہو نہ ہو آیت کے نوازی فویل اللذین یکتبون الکتاب بیدیم ثم یقولون حاضا من اند اللہ حضا من اند اللہ ویلو لگئی چی دام دا خدای دا طرف آرین دا تلبیس شو تاریخیز دا کر تلبیس یو دعوی دویم تلبیس پست طریقہ وانے کا گڑون دا حق دا باطل سران اور دا طریقہ داولو گو زمون پا ملک مصدہ زمگ امت کی دا سشترے چکل حق مانے ما سبت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمات نقلی بیدتی ورائشی نا کلمات امینس کے بدن نا دا زان نٹکی کی دی زان نا بکی بکی یو دیان نا چلو ارتو علی دیلن اور دیسا شیطان قایا اور ابلیس نقل داو چا اللہ مانتا سلام ہوں منکا سلام ہوں تبارک تیازل جلال و الاکرام یاو تالے دیر آلے باطل پر کیور گٹ کر باطل آگا اسی شرح کے نو ثابت کر اللہ مانتا سلام ہوں منکا سلام ہوں سوئی اور پسی خیلے لے کے ارجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام دہتے چی پر کیرا ہو لا تلبس الحق بالباطل ارکا ولی دا پورا نو چی تاسو بگی باطل اور مانڈا مرقات کی لکی دے مشکات شرکے مختلق و باز القصاص دا باز قیسہ گو خلقو دا زان نے جو کڑے رہے کہ کبیری مبیری لکلی نے ایت اعتبار نشتا بے دلیل خبر ہم گئے کبیری صغیری نمان او فقہان نہیں کر فقہوی مجتہدین تا فقہتا خلق دی حوالہ با پیش کی مارتا ہوئے حوالے بانے دوکہ نشی بل کتاب اللہ رب کے پیش کے چیتا کبیری ہوئے ان میں قات بول رب کا وہ بے دلیل ہوئی کیا حدیث کی رائلی دعا و اعزان پسے اللہم رباز دعوت التامہ و صلاة القائمہ آت محمد ان الوسیلت والفضیلہ دی ہوئے گا ٹکے پورے نہ لے والدرجہ الرفیعتا تیبہ کے خود او لا تلبس الحق بالباطل باطل اور سر اور گنج کر دا ہنشتا دا نے ثابت شرح کی ولا تلبس الحق بالباطل دا سدا متم کئی گا دا تلبیس دویم طریقہ سر گڑھ وڑ تول دا حق بالباطل پر باطل سرا دا باطل سرا حق باطل سر گڑی گڑول دا مانا تصویر الباطل بصورت الحق تصویر دا باطل پر صورت دا حق سر گئی سنگا قرآن نہیں آیت نہیں دا خدے دیوی قال اللہ تعالی خدے ویلی جی آیا جاہل ہوئی خدے ویلی جی پر کریمہ کے چی کریمہ پر بخش ہے برحال ماں خدے زدا ہونا ہوئی کم کو بل طرف تشتا حدیث ہو پیغ ہڈے چلے کرے حدیث پہ خیٹے نے جھوکڑی او یہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی نو حدیث پر زان اور پسی جوڑ کی نو قال دیر پارا لگاؤ چہ حق لے صورت دباتل ورکا دا باطل لے صورت دا حق ورک تھا چب قالے پتے ہو لگو لیبل پہ ہو لگئی لیبل پہ ہو لگئی سوشل ازم نبرا پہ ہو لگئی اسلامی سوشل ازم اسلامی اور سرو لگو لکہ اسلامی سنگا سوشل ازم جی دا مساوات ہی کنا الگ نا مساوات چکے نو چھتا پکی آگا دا غلط استلارا اور شکم معروف دا پہو قانون باطل کے اگر اوڑی والا لا تلبس الحق بالباطل اسلامی شراب دی ہوئی اسلامی شراب شے باطلی و حق شکل والا ورکی دا دویم لبسو خبلو گورا دا بے دے کے بے سببیہ کا ولا تلبس الحق بالباطل مگر ڈوڑ کوئے حق پا خلق کو باننے حق فاوری دن کو باننے بالباطل پس سبب دا باطل پس سبب دا باطل دا دی کے اس دیر طریقے داوڑے زیاد دے بل باطل بل وجل باطل و سبب دا باطل طریقہ ماننے باطل طریقہ یو سدا لئی اللسان داغلے سے قرآن کس طرح کا سورت اہل عمران کی وہی دا تلبیس بے کو لئی اللسان سرام جباڑی جا سی پتہ ہو آیت کی 78 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ بارے پکیدا سشترے جب اتاو کی پا کتاب بانے تب ادا گمان کہش دے کتاب دخدے لستے ہو کتاب نہیں بلکہ تلبس لقب بالباطل باطل بانے جب اتاو کرن دا حق فرنگ اخکارکم دا لئی اللسان جبواری بلقا مثال پیش کو کذابو دا تابین دور کے دروغجن آب تقریر کو صحادیث بے ہوئے روایت بے ہوئے مسلی بے اکڑے بیا بے حضرائے الحسن نیوزل چاہ حسن بصری توے چی پلان کی سڑی تقریر کا احوال پتا اور کرستان دارا ہے سارا انہوں نے تو بتایا تو ما خدا نہیں دیا جی آگا سڑے رہو نیو علی کتا دا ولی وے اگر ولی ماں سے بد ویلی سر ما خدا سے ویلی حاضا رائی الحسن دا زمان رائی دا خیستا ما خدا سے ویلی ماں حسن بصری تے اضافت نہ کرے جب اے تاو کڑے وقا چرا ٹنگے کنا خبر اختارہ کر دا لئیو لسان اس بریلانو کشترے وقتی دماوے وی دا بریلانو مولا قرآن پیشکین وی قل انا ما نبشر مثلکم دا لئیو لسانو کو تلاوت سکین دا سکی انا یو سات بغلشی ما نہ بشرم مثلکم یقیناً ز بشر نیم ستاز پشان اگر قرآن کی خدا فرمائے لیز بشر ظالم لیو لسان کے لا تلبس لقب الباطل پا باطل طریقہ دے حق پا خلقو گڑ وڑ کر دیتا بالوجل باطل ہوئی کر وجوہ باطل پارا تفسیر دا شاہد عزیز فارسی کی بیا ہو رہے ہیں اکثر دشیگان والے پیشکڑی چاری پلان کے لفظ کے تلویز دا کرے رہے باطل طریقہ اور تلویز طرح زیادتی کا اور لفظ دزان نہ کل یو حرف پپل حرف آنے قریب المخرج بانے بدلول یا اے پپل بانے بدل کڑی کل تفسیر کئی دا لفظ مبہم مشترک پخفل رائے باندے جدم باطل ہوئی تحریف چمک کے تیشو تفسیر بے رائے لا تلبس لقب الباطل حق فخل کو بانے میں گڑ وڑ کو ہے بل باطل باطل تفسیر باطل تفسیر سے اس طرح تحریف تفسیر بے رائے رائے سے تفسیروں کی حق گڑ وڑ کی دارنگ بھی تائید الباطل تفسیر کبیروں دے مانے تھے اشارہ کئی بسبب شبہات اللتی توری دون حالت تامی آئیں مگر ورکائے حق پخل کو پس سبب شبہات کو ہم تعلیب و نرائشی شگور دائیت آگوے لو شلا تشترو بیتی سمن قلیل ماخل اجرتن بختمون دے بورتا ہوئی شی مارا دائیت خود یہودیانو پا بارکے نبس حق تگر ورکتا ہم استاد آؤ ٹھیک رہتا نا یہ اندیان بارک کل آیا تھی نا تو توحید کی اور تپیش کے کہ برا پلان کی مولئی سے بتا چرے نہ دے بول تو مر تو بھوتانوں کو بارے کی نہ حق پد گڑبڑ کا مزد آگا پالا گو رہا تو گور دا ایسوں دے بوتان بارے کی ادا چلتے لا تلو سلا قبل باطل مگر لڑ گئے حق بخل کمانے پر سبب دے شبا تم حق و تمالمی لیکن تو شبات پیش کے پیش کے نو گڑبڑ کی کرنا دا رب نہ کرو جرم کرو چستا پالا راجا بولا رستا پالا راجا ملبس نہ پیجن ملبس و مدلف ردے نہ خدان چاہتا محدثین انتظام چاہتے لو ادیب اقبال علی کی خیر دے جی منگ تدا سبق آئے منگ تدا کتاب آئے ہم ان ظلم پذان گڑبڑ کی اور نور حالات میں گڑبڑ کی بل طریقہ سوا تک تم الحق داغور اللہ دلان دے لیکن لایا سر نے ذکر کرے والے دادا سی لگتا دائے پر زمن کے داخل لے تلبیس دا حق چوشی نہ مستلزم سی کتمان حق لڑکا نا حق پر سی کا ذکر مستقل لائے پر گرانا ہو کنی دا مستقل کارو کتمان حق مانتے طریقہ دا گمراہ کو دو دا بے علم و خلقو دامیان و خلقو یہ برائی چلتا ہوں امیان و تب حق مسئلہ نہ کولا چرتا تو قرآن در سے نہ کہو چرتا حدیث در سے نہ کہو کہیں بتی چرتا مسئلہ اور تپوسل دبوتے غلے شپ باریکات کے مخوضہ باریکات تھی تک تم الحق نہ بے پڑھ اب چپ کو حق پہ بے پڑھ کر بھائی باپ گمراہی کی پروت کا کتمان دا حق سے دام دیر قبیح کارو دی صورت کے دخلا نہیں جو آل عمران کی دو بین نہیں یو اویات کے قطر وہ لکھا یار جی یا آل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وہ لکھا یار جی دوران اور کئی کیا یو سلوات یا جو کرے ستاسی آل عمران وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مخالفت نویلی مصدق الامامات دا سری اور خبر پر کتاب کس طرح دا قرآن تصدیق دے دا خبر دا مخن کتاب علماء دا قرآن تصدیق دے تدی خبر ہے چدا زار کتاب من عند اللہ دی حق دین ستریم دا کتاب مصدق مانے موافق دے تا دے مسائل دا دے حصول سرا ہے چستا دو کتاب کی نیم دا رسن جازب مانا وا چھو برا کتاب دا سننگا ہو رہے چستا دے کتاب دا مسئلو خلاف کی بکیں پائے کی توحید چھتا دے کس طرح پائے کی صداقت رسول چھتا دے کے مسترے پائے کی صداقت کتاب چھتا دے کے مسترے پائے کی بعض بعض الموت و تقدیر و ملائک و غربان ایمان چھتا پدے کے مسترے پائے کی منزون آروجی اجمالی چھتا نم پدے کے مجمالی چھتا تفصیل ہو پدے کی نشتا رہے تفصیل پائے کی مسترے نقد فرضیت و صلات و زکاة وغیرہ حج دام اصول اور خدا تفصیلات کی ندا فروع دی گیا یہ توصیل و فروع خدا نئے کتاب دے کو خبر پر جڑی ہی بولا تب وہ ملا دیتا کرال استا کتاب کے نام اصل دیکھے مستا کا چلے خبریں ہونا مصدق کرتا ویلے آمینو کی غیتا دا مخاطب اس کو نعمتی اوفو بے دی زڑو خبرو کی او دا خبر دے چی آمینو کی مانزر تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِمْ وَلَا تَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ لَا لَا اُتِ فَلَّا لَا شُورُ دابک ہے دابک ہے دابک ہے اور دابن نہ کوئے دابن نہ کوئے دابن نہ کوئے خیستہ تبلیغ کی قرآن اس پر نہیں شور ہوگا نہیں ان المنکر بھیا نہیں شور ہوگا منکرات نہیں گگن نہیں دمن کرات ہم پر ترتیب سر بکائے یو نہیں دا عین کفر دا عین کفر منکر دے کبھی ڈل وے دویم نہیں داغنا تیرے کفر تا مفتیاتی دا دین حدم راولی کفر تسلے بیا رسی کفر نخت خبری مطلب رائے ذکر لاول دا کفر مانا کرے لاول کی ملک دا لڑشی اگر کی مولیانو سرے دعوت ورکو مولیانو تا دعوت کی نہی ان المنکر کے با کفر و شرک ناول مانا کہا دامان مکی گئے تا دعوال کفر گون کی بدیم دامینو تاکید شرک ایمان روڑے پمان زنتو ایمان تاکیدات سری ایمان پسک لگی یو دار چلا تکونا والا کافر دیکھ یو تاکید داؤ آمینو دیتنوی چی بس یو زر ایمان روڑا بیا بس کا ننا دا ایمان بامی شر پارسات ہے کفر بطی شر نکے دا تکونا والا کافر ایمان دائم شکن مکی گئے تاسو اول کفر کو ان کی بڑے پتے منگا سکو ایسا پیشی زمیر دیکھے تو احتمال دی مان زل تو تراجے رے چھو قرآن اول کفر کو ان کی پمان زل تو پیشی زمیر ما معکم تم راجے کے ریشی مکی گئے تاسو اول کفر کو ان کی پما معکم بفل کتاب باندھے گوری دا کتاب زما نہ مانن گورے پخل کتاب ہم کافر شی یہ استاد زان پتواڑ کتاب ہم کافر کا ہوگا دیر کی پیائے لفظی اعتراض ہو چھے اول کافرین سنگ ہوئی ذریع دامت در دیں چھے ددین مخی چھا کفر نو کرے ددین چھے دیو کی ردی باول کافران چھے حال دار ددین مخی پا مکمہ زمکی پا قرآن بانے مشرکین مکہ کفر کرو کنا اول کافر پا غری کفر کو ندا حسانیان کافر بھائی ولی دی تاول کافرین بھائی در یہ مختلف جوابات مفسرین نا سنگ یو جواب تا کافرین پا تخصیص کرے ولا تکونا ولا کافرین من اہل الکتاب بیم وہ مولیانوں کے اول کفر کو ان کی مکے گئے امیان و خطر سب کفر کرے ہوئے ہوں مولا سے کفر نہ نکڑے کتا کفر کن تبا ول مولا اول کافر بے مولا سے جانتا تھا اول کافر من اہل الکتاب تخصیص رائے یاد ہے کہ حذف دا مضاف کا لا تکونوا مثل اول کافر مکی کہتا سو پشان تداول کافرانوں پدی قرآن دامیان پشان مکی گئے اب مکی والوں چاول کفر پا قرآن بانے کرو کتا سم تا کفر کنو خدای پشان تی پشین جو مجلاد و امی بس فرق رہے تو گرا ہی پشان تی مکی گا ہاں دریم خبر دا جدا ہی زمیر ماما کم تراجے کہے خبر وٹکشی وہ سپورے تاسو خپل کتابو نا منلی توراتو منلی انجیلو منلی استاسو کتب خانے کی کتابو نا دا خطا منل کنا وہ سپور استاس وہ سا سینے چھ زد کی راشی اول کافر شی پخپل کتاب مکی گئے تاسو اول کفر کا ان کی پخپل کتاب اسینا چھ دا غسینا پل کتاب ڈاگے لرا غرز ہے چلے جیسا سمکی حسین اقبل کتاب کا لڑا کے لڑا ہوا فا زمانہ کی اسے کیوں ابتدائی مناظرہ نات املا سے نور علی صاحب پیش کرا پائے کہ ماں عبارت کرا ٹین کا زبر دو خیم ان شاء اللہ نے پارا ددی نکم آگ نشی جوڑو لے اقبل مقصد کا پارا اغت فہم کتاب عزت کے خود بیر تحتاوی روڑ تحتاوی مائز دوایا پائے کہ حدیث ویچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغدا دعا اکڑا مانزا پس مائزا سنا تو بسے اکڑا وی آو میں سنا تھی جماعت کی اکڑا تو کور کے کور کے نمائے دا صحابی کور تلڑا کتا دعا ہے تینا وہ رہی دا سر سوالات مانا پس سنت کے غصہ شن کتاب اخطا ہوا بل کتاب کا تفر ہے جی وکار یہ غصہ شی بل کتاب اخدتا ہوا مکی گئے وال کفر کو ان کی بخبل کتاب امام آگوں بولے ذکر جی کفر بالقرآن مستدم بھائی کفر بالکتاب بالتورات سر کنا خدا سی چیز دغت سے اوور دی کلب ملازمہ شو خیر التزام شو آخری اور توجیدار چی اول دے دے کے مقابل دسانی نہ رہے چی اول مکے گئے سکر بیا پہ اول اعتراض و مطمات کی چی دے کے خو نہیں مقید ادا کر اول کوپر مکہ وقت دویم نمبر کی کافر کی گئے نو خیر دے نمبر دو کافری نہ نہ لفظ اول حفظ مستعملی چکل سڑے خبراں ووریو پہ سوچو ہی نہیں منا پہ سوچا نہ منوں کی تا اول ہوئی کدے بیا پتویم نمبری کا بدریمی کا بلسمی کا بسلمی کا سمری مکی کے تاسوڑوں بیا کو فرق ان کی پرے چاورے دل دے رہے اور سوچ دے پہ نہ کڑے بس وہ نہ مانم لانو سلیم پڑے رہے الاڑے سوچ پکی استاد ہوتا لگتا سب سے بہت بے سوچے مرا پریک داخا نہ مانا انکار بنا کہ کفر خونے کہے گا نا کتاب مانی قرآن مانی حدیث مانی مان دل تو دگت ہوئی گا اس یو بل کاروں جاری کار دے دین حفاظت سے پکے اقتارے سے ولا تشترو بے آیاتی سمن خلیلا اس تھوڑے بزرگ کی گزاروں کو دامن نہ کہے مجھا نے اصلاح ہوئی کفر ہونے کے لیکن دا کاروں میں کا ولی دام کل کل سڑے کفر درسی کا کفر تو نہ رسی نو دین نڑے دل پہ راشی خلق بدین مانے سے اعتبار نہ گئی اشتراط بھی دین ورت ہوئی ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا بدی کے گورا یو یو لفظی اعتراض ہو اشترا بے او شرا دیکھو قانون دار ہے چبی پری کی پسمن بانی داخلی اور مدیہ مقولی بھی اشتریت الکتابہ بے عشرت دراہم نال کتاب مدیہ دا کنا اور پیسی شری آئی بانے بے داخلی بے پسک داخلی کیا مقصودی نہیں اسی واسطہ ہونتا ہی دے کی کسو کوئی سوال دا کہ پکار خدا سو چی دا سے ویلے دا سے ویلے چی لا تبیعو آیاتی بی سمنن قلیل اشترانے ویلے بے آئے ویلے اور بی پا آیاتی نا داخل ہو لے پا سمن داخل کرے بے خوب سمن داخل لا تبیعو آیاتی بی سمنن قلیل او کتاز دین نوے نو بلشان بیویلے وے تازی بیویلے چھے لا تشترو بی آیاتی مطاعن قلیلا سمن بینے میں مطاع بیویلے چھے مطاعش نام مبیش و بی آیاتی کی ببی تاب سمن چھی گنا اور تن قرآن کریم دا سے تعبیر والے ہو کم ویدی کے نحایت تقبیش دے شان دے اغدار سمن قلیل دنیا تا اللہ کو سمن ویشی دنیا کو ٹول سمن دے دنیا کے اڑو مبیش تا نا ہم واسے ہوتا مبیے وائی مبیا مقصود تا ہوئی کہنا دنیا کی مقصودی شینش تا دنیا ٹول سمن سمن دے دوسرا جی ناغی تا خدا نشی ویلے کے ریچے مبی آنے متا نہ ہوتے سمن لیکن پاگے والا بے داخلہ نکڑا بلکہ پایا تون والا بے داخلہ کڑا بولے تقبید شان در خلق ادارے جدید اعلیٰ سیزنا پیسی جوڑی کڑی ری واسطہ جوڑا کڑی دا وادنا سیزنا مقصد جو کڑی ری بے پسمن داخلے دا کہنا سمن ہو واسطہ ہی ادنا شئی دید اللہ دا آیا تون نازل کی سمن جو کڑو اگے نے خپل سرمایہ جوڑا کڑے والا دنیا نے مبیہ جوڑا کڑے دا اس کا بے والا پایا تھی داخل کا دنیا چرا والا مقبول بھی ہو کر سمن تمہارا تقبی ہے شام جو بولا تمہارا ناکارا خلق نہیں دنیا مقصد قرضوں لے رہے ہو آیا دنیا مقصد ذریعہ قرضوں لینا سبب تخبی مؤثر کے داؤ کیا تون سرنگ کے ذریعے تو دنیا کرتے ہیں یاد مقام کی دا لفظ جرے دا نہیں قرآن کریم دو زینورم ذکر کرے دا اگر یہ پارات کے لیے الگ فرق مقصد تو یہ بھی سورت مائدہ پاغی کی امداد ذکر کرو سلو اور سلو خیات کی چوالی ولا تشترو بی آیاتی سمنا قلیلا امداد فرمائے سورت نحل کی ددے نے لگ تعمیم کو نحل دے پنجنوی آیات 95 ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا اتے آیات ویلو ست عہد وی عہد کی آیات داخلی دن والی دا عام عبارت ہے دیدے کہ وہ سردان اقتیاد اساتا کسوک داوی چرا مخکنی دا آیاتو نو خمرد یہودیانو پر بارد دائے بخواد دے جواب کو لیکن دایت دسور نحل خود یہودیان بارکے نہ رہے گا دے یہودیان کم دی تو مکی صورت دے ولا تشترو بیاد اللہ سمن انقل تو خود دے امت دے دے دا نہیں ہوئی نہیں دا صلاح سمرات اشترام مکوائے دا سمن تری کرتے دا فرمائے دا قبیح کار دے قباحت دے ذکر کرنے سورہ بقرہ یہ اسر سلو رویا کی 174 منت خدای ولی کئی ذکر جی قبیح کار دے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تا خلق چدا اشترا کئی جو ثمن قلیل تا ددی عذاب اور دلر دا معمولی مسئلہ دا دا خلق دی جو خیڑو کے اور جائیں اللہ وہ سر خبریں نہ کئی تسکیہ بین نہ کئی عذاب علیم بھئی دا کسان دی چی زلالت اغسطریں دا کسان دی چی عذاب اغسطریں تسوہ بدے والا بیان کر سورت آل عمران کی دلی بدیو گورا چراڑی قبیح کار کئی دی کار دا قباحت دے وہ آیت کی 77 ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا پدی چیری ثمن اخلی نیو خو پرخے نشتا آخرت کی دنیا کے ختم کو چیر ڈوڑے اس کا ویکڑل ادی کی لیکن آخرت ثواب بے نہیں بدارے چلاو کلم اللہ وہ سر خبریں نہ کی تریم دار نظر وہ تن کی سلورم لا زکیم پنجم لو مزاون علیم قباحت دے دی یادی صورت کی اوسلواتیا یہ اوسلواتیا کے مو 187 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ بَدَّ حَرَام دے مَا يَشْتَرُونَ چکم اشترا دی کڑی دا بے سے اور تے خکار نے بد کار دے سورہ توبہ نہم آیات کے دائے قباحت ذکر کرے رہے ہم کنشتا سورۃ توبہ نہم کی اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا وصدوا عن سبيلي انهم ساء ما كانوا يعملون دی اشتراک کرے دا پایا تو سمن قلیل یو سر پیدا مرتب شو چیز خدای دلاری ووڑی دل خلقیم بن کرل بددار بدعمل نیم ساما کانی آمدن عملی بد دے دی تقویلی قباحت دا نیکان و صفت سدے وصف الصالحین بیتمل اشتراک نیکان خلق دائی بصفت کی داویلی رسیدی نکی اشترا یو سن نحنوی آل عمران 199 وَإِنَّ مِنَ آلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بازی کتاب والشت ایمان لری پا اللہ پا مانزلہ و پا مانزلی لہم خاشین للہ لا اشترون بیعت اللہ سمنم قلیلا اشتراش نکی نسکتی دا پراجر دے اندر ربهم اجر دین طرف گرد آیا تنو دشمار نمالوم سے چدا ڈیر گٹ گنا ہے قباحت دے تام معلوم ہو چی نئی کی خصوص نشت پالی کتاب بورے دادے امت تم شامل لے اللہ تشترو بیتی سمنن قلیلہ دے امت تسرنگ شامل لے یو دلیل دا تما قول دا حضرت عمر ویل کنز و مال کے مکہ تیر شکن آغا قول چلے تفسیر دا فتح العزیز بھی آپ کو بلد طریقہ را نقل کرے پائے کہ وی قد مزا بنو اسرائیل و ترجو بنو اسرائیل خودتنی دیو خفشی وما یسمع بهذه الآية غیرکم دایتنا بسوک نہ اوری تاسو اور مانے او خلق خدا تاسو کو بارک دی اس اب دی امت شان دا خدای امت یانو د پاره دی دویم دار چاغ دی نہ مانی نو ایا خپل فقہ کو مانی کنا چې له فقہ کتاب کې لري دی چدا اللہ تشترو بیعتی سمنن قلیلا دا دلیل لے پر امت کیوں مجموع تو رسائل تو شامی بھائی کلی کری 167 اتوی فما بالکا بل اشترا بیعت اللہ سمنن قلیلا فیو زرین لے لے کن اللہ جوازی دلیلا مخیرہ مسئلہ شروع کرے رہا لا ضرورت ہے لاخ دل اجرت اہل القرآن دے بخلاف تعلیم القرآن ضرورت نشتہ دیتا چھتا تو فختون بانے اجرت بنا لے بغیر دا فخلاف دا تعلیم القرآن نا ادری مسئلہ دوسرا دی جزا آغی کی ضرورت دے نو ختم کی رسی ضرورت دے نو فما پا لکا بل اشترا بیعت اللہ سو اجر چتا تھا خدا پایا تم نے اشترا کہہ دو سمن قلیل یہ تو اشترا ہوئے یو سل یو اتیا کی تصریح کہیں نورا 181 صفحہ مجموع تو رسائل شامی مسئلے پیش کرے نا وَلَدِلَّتُ مِنَ الْكِتَابِ وَسُنَّتِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ تَدُلَّ لَا مُتَعَنَا تو قرآن و تو سنت و تجمع و تو قیاس دلیل نے دی زمین پر یہ دعوی بان تصور و خلاف کی سخت دعوی شور کرے قرآن دلیل دے مڑ قرآن دلیل دے قرآن کم دے کی دلیل دے اما الکتاب فقولوا تعالی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا تو پہ چیزا شامی ولم پنجیرے ہو دم کر تو یہ جانو آیا تو نہ پری جسپان کل وہ جاہلی ہے کنا مڑا ارے دباب کے عموم لت فلحال دل مانا دانے تو کو جدا آیت کے کم حکم چرے دا عام دے دا بدی امت تم شامل مقامت عام ہوئی داد امت شامل دے. بیا پکی کلا بانا جوڑا کی چکورا سمانے قلیل ہوئے لی سمانے قلیل لگ پیسے پی ماخ دمانا مونگا ہوئے چھ لگ پیسے ماخ مانا وقال کو خدا ہوئے لی چھ دل لگ پیسے مور کر دیر والا ہوتا سب آئے دیر پی جانی تو دنیا کی اللہ کتاب کو گوارے پدے بانے چی دنیا ڈیرا نا دنیا ٹول لگا رہا سنگا لگا رہا قرآن کی پدے دلیل پیش کرے لال قرآن دلیل ہو رہا زیادہ مفسرین و اقوال جدید دنیا تلگ ویلی شیرا جدا معمولی شیرے سورہ نساء وہ آیت کی 77 آیت ہے قل متاع الدنیا قلیل تو آیا سامان دا دنیا ٹول لگ دے متاع الدنیا قلیل کروڑوں روپے دی کپیر بن روپے دی قلیل ہوں دا کمی دی بنسبت آخرت والآخرۃ خیر من قلیل ٹول دنیا دا. سورہ توبہ کیوں گورا ٹولتے قلیل ہوئے داؤ ٹول لگ رہے ہوئے اتر سے آد کے 38 اور رضی تم بالحیات دنیا من الاخرہ آیا خوشحال شعیب دنیاوی جو اند آخرت پر نسبت فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل تول ما سامان مالونا دجن دا دنیا چرا جمع کے دار آخرت پر نسبت سرے جو پلی ندار دے قلیل یہ ٹھو تا قلیل داریں گے تفاسیر کو رہا جلالین جلالین سوئی سمن قلیل مانے منت دنیا منت دنیا مین تو بیانی جب جلالین زان کو منت دنیا مانے اد دنیا سمن قلیل سے تو ٹولی دنیا تو ٹول دنیا کی دا سمن قلیل سے تفسیر قرطبی لکلی انس شری میں سمن قلیل بانے میں نہ دنیا و مافیا دا دنیا و مافیا ٹول چرا جمع کے نہ دے دا سمن قلیل وئی اب دنیا و مافیا کل پک میں نہیں تفاسیر کو رہا ٹولی دنیا تے سمن قلیل ہوئے داسی کاغذ خلق مخم تیرشی دس یوز خلق دتی زنا غلط استدلال کرو آگیوی کہ اجرت پہ ختم مانی اجرت پہ تلاوت مانی بینز سلوی روپے جائز دی اور کمیں نہ جائز دی نمون لال پاگانا تپوس کو افغان ہے بین سلوی کہ پاکستان ہے کہ سعودی کہ کویت کم یو بینزل ویخ سار ملکی نے بینزل ویخ بینزل ویخ تیرا ہماری یہ کتاب لکھ لی دیکھا داغے پرد کی شامی لکھ لی دیکھا غلط کتاب آنے کتابوں نے رد کی دین نے غلط کتاب آنے رد کو کہا تب رت کرے دیا اوسر چھپگا ہوا کی بعض خل کو تاوی دی جو بین سلوی پوری جائز دی سیدا مر المستاجر بالختم نوی اقل من خمسة واربعین درہم شرعی لیس لو یاخذ الاجر اقل من خمسة واربعین درہم شرعی دریس جواب کہیں لاول جواب کی دیوی خود تو لا يحتاج الى الجواب بعد ما سمعنا كما من كلام ائمتنا مسنن وجور وفتاوى جواب دی سجد کی شتم تاز دی امامانو کلام ورو د مسنن ورو د شر ورو د فتاوى معتبرم ورو ندائے په مقابله کی ددی خلق سم مقام و سمیت التصریحا بحث میں جواز دی تاوار دشدہ اجرت نل جائز خصوص التلاوت بانے پسکے کلام الرملی تاتار خانیہ والوال والا جا والمحیط البرحانی وغیرہ فہو مخالف لحصل المذہب نداکم کتاب کی چپین ذلویق ویلی دا دا اصل مذہب خلاف خبر آیا اصل نوی صفحہ کے وی ایک سو اکان ایک سو نوے اگر دا خبری چیزی لا یعول علی لا یعول علی فاغی بانی اس اعتماد نہ کی ولی بینو مخالف لعامت کتب المذہب دا مخالف دے دا عام کتابن دا مذہبنان فوین سبتن قول ضعیف لا یجوز العمل بیم کسابت شینو دا ضعیف قول دے عمل پدی بانن رجائز ضعیف قربان سلام علیکم بعض خلق و مخکنوں کے امداد سے سیغ راغلو کتاب نے علی کری سمائے قلیل پہ مطلب نو پویا جو دنیا قیمت و تنو مالی دنیا سے شیر خدایت مانو صدا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا تفسير بحر المحيط عقدے تفسیری معنی کہیں اما تیلو معنی کثیرا کمزے شراشی تضاد نہیں ٹولے پہ مراد سنا کی بگی نشتر ہے یو معنی کرے ابو العالیہ ابن کثیر کے معاشرے ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا من لا تاخذوا على كتاب الله اجرا اول ما نے ذکر کرے آیات نے مراد سے دخل کتاب تشتروا نے مراد اشترا نے مراد نم سے حصول دے اخذ دے ثمن قليل نے مراد سے اجر لا تاخذوا على كتاب الله اجرا خدے پا کتاب آنے اجرت دونا مال ہے یہ دا مانا شکا سورہ جی تفسیر دوائم مانا ہے دا کرے دا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا لَا تَأْخُذُوا بِتَغْيِيرِ بِتَحْرِيفِ كِتَابِي ثَمَنًا قَلِيلًا اب دنیا تحریف و تغیر زمانے کتاب مکوائے و بری دنیا مالے تحریف کئی اور تغیر کئی پیسوں دا پارا گئی دا دنیا دا پارے گئی دج مکوائے لا تحرفو کتاب اللہ لا تاخذ علی التحریف و تغیر کتاب اللہ ثمنا قلیلا درے میں ویلی دی ولا تشترو بیعتی ثمنا قلیلا لا تاخذو بکتمان آیاتی ثمنا قلیلا زماد آیتنو پا پٹولو پا ذریعہ بانے دنیا محصل ہوئے کیا آیتنو پٹو ساتے تا دنیا دو سل دپارا سیما لا تاخذو لا تتحسو لا تحصلو بسبب کتمان آیاتی ثمنا قلیلا سلورم میں لے لیں لا تاخذوا بالاوامر والنواهي ثمنا قليلا زما پاوامر و نواهي باندې دې دایته نه وي پدې باندې دنیا مخه هواي دفعہ ذکر کری اور سبھی و سردام اضافہ کرے نا لا تشترو بل ایمان بے آیاتی سمن خلیلا ماخل بدلپ ایمان دایا زمان دنیا دا تین زمانے آتا تھا بد تقریب تھی ادایت ٹولت شامل تھے داچوئی ماہل ایمان سر پایا تنظما بنے دنیا سمانا مان لا تختارو بے مقابل تین ایمان اب دنیا حاصل پیدا سارا خبر ہے شرے پہ یہ ہدیانو کی وا اپنے مت کی بنی کیا مانا کہ اور دایت بدغ مانا بانے کر تبھی ہوئی آیا تین مراد بینی قرآن ہو بل کتاب پائی مانا کر قرآن نہ مانا تو دنیا دا پا رہا کدا منو نہ دنیا نانا اللہ زما کتاب مانے آمین سرو لگوا تو ایمان پر مقابلہ کی دنیا موقع خوائن جو قرآن دا تپیشی حدیث پیشی دایو طرف تپیش دے بد طرف تے اسڑی بٹو کے وٹا کی پیسی تڑی دا والا پری ہمارا قرآن پریگ دے قرآن نے انکار رکے روسیان شے چینیان شے مرزان شے سب وقت لے پیسی والے بنگلے والے خزی والے دام دنیا دا خطاب لے گا لا تشتبو بے عزیز زمانہ او خلقو تو خدای پا کتاب آنی ایمان تو دنیا دا پر مپریگ دے ایمان مپریگ دے او منا قرآن دہریان پیسے خوری او صد پارے خوری صاحب والے او قرآن بان ایمان پریگ دے قرآن ہوتے تیرا جنا خیشی دا خدای کتاب ہونا ہے دا خو اشد کفر دے مایلو دے کے بعد امور ہے انہیں کفر دے ویم پدے پسیدارے کہ لا تشترو مانی لا تختارو ماخ لیتا زوم مکو رکھوئے پاوامیرو نواہی زما بانے دنیا یو طرف تا دخدے حکم نے امر دے یا دخدے سے نہیں دا اور بد طرف تا دنیا دا پیسی دی مال دے اقتدار دے اس قطرہ عمل تخدے پہ کتاب بانے کے بامرو پنج بانے کے عمل کے کنن کا صدر انہوں نے صدارت نرخ کا طرح ورزیں وزیرین دو زارت نرخ کا طرح ورزیں کہ امام دیو جماعت مقتدیان دیو بازی چھتا وہی پدے آیت بانے عمل کے حتم جوڑوا بھی شوئے پنج پیرے شوئے تب اسے چل کے دیو خواہی امام مسجدہ دیو خواہی صاحب دے دیو خواہی اقتدار دے مر تبادا دخل کو عزت دے ارے بد طرف تو دخلے امرو پن ہی بان عمل کو لی لا تشتر پہ سمن مخالف ہو کر سما خلق دیو مت کے لیے امر نہیں تو قرآن شاتو غرض اقتدار دا پا رہا اقتدار والو غرض لی تو قانونی شری نافذ کا قانونی شری نافذ کو ہم نے وزیر وزارت نقت ورزی گورنر اقتدار نہ پاری کی ربل نہ پاری آئے رٹیل ور گئی امر و نیبا نے ہم ملو کے خدے پہ وہ حکم مانے دلہ پا مربانے پا نیبا نے ہم ملو کا امام استاد ہوئی کا عمل کو ہم تم مقتدان میں خفا کی میں حساب نہ رکھ گئی امام تین میں اباس مترس سے آگت ہوئے برا حق مسئلہ پر مدرسہ کیوں لینا کہ پتھر کی یہ رو اللہ سی مدرسہ ہے جو اس میں موبا جی یا تنخانہ را کی موبا جی بلا تشتر بیعت سمنا مقام ہر یو مقام پدی امت کشتا اغبل مقام گورا چلا دش درو بھی آیا تھی مانے بےکیت مانے آیا تھی تمن کلیلا تقدے حکم نہ دیا آیا تو نے دیا ہادی تھی پلٹئی نخکار کی بولے پیر سے بے نخکار کی بیا مو مریدان چلے شکرانی نہ روڑی قرآن کی ویلی شکرانہ غیر اللہ نہ روانہ مین جوران ہوئی کم گا دامو صدق کارا کو یہ سوک سرم قرآن کے حدیث کے اس کے مولا خبر اخکارا کئی خلق والاڑی نروڑی اگی والا بیاس شینہ اور کئی تاویلی چدا اجرت حرام تاویلی چدا ناروائی سنگے سال رو دے ہو لگیا مسئلے پٹی کی میں اس کا خکار کرو کہنا بیا سوک سے نراک یاد ہو جرد آگا نہیں بدعات کی سنت نہ خکار کی تو شرک رد نہ گئی تو بدعت رد نہ گئی کہ اتمانے کڑے دے ولی تو دنیا دا پارا دا امام اتا ہے دا پارا دا خلق دا اقتدار دا پارا نو لا تشترو بیعتی سمنن قلیلا تم ردی پدے امت کے یہ بیان پوری نہ کریں گے قوم و شرمی بے امت کے قدم نے دیا اصل ورم تیراشا تحریف دایا تو نمانے بتغیر دایا تو نمانے دنیا مال ہے تحریف کی دا اللہ دایا تو نم دسر پارے کی تو دنیا پارے کی مسئلے بدلے تحریف تو قرآن کی تو دنیا دا پارا مانوی چلی قسم قسم تحریفات کی پر اعلان مشرکان کی پل خلق رضا کی شکور کتاب کے قرآن کی ویلی کی نورن نورم میں نہ لائے نورم میں نور لائے قرآن کی ویلی چی ان ماں نہ بشر دسی ہوئی ان ماں نہ بشر بے شکا سب بندہ نے تحریف ان مارے تو ان جدا ہے ماں جدا ہے دا تحریف بولے گئی بول مریدان مختان نے دنیا لی تحریف پا حدیث کے کو پیش مار گئی موضوعی حدیث پیش گئی موضوعی حدیث پیش کیے دے پارے چیز خاص گوائے بولے اور تمہارم دور قرآن کرو لگاؤ تمہارا زمانے کی دور قرآن شو درو حدیث دے پیغمبر حضرت مربان درو جوڑے واقعی دی چا احد ورکان الکذب دے کذاب دے واقعی دی یو دار کانو دا کذب نہ دے امام شافعی رحم اللہ وی تہذیب نقل کری اسند مطالب نقل کری کتب الواقدی کلو ہا کذب کتابوں نے دوا کی دی ٹول درو ٹولی ویلی تو تاریخ ماری کی بکی دا موضوع نے مستثنا کرے چھ خیر دے اڑا پر تاریخ کے خیر دے اخل ہے کبل ملاولی کبل ملاولی دی امام شافی مقابلہ کی من دبل جانم ہے اغویلی واقدی ٹول کتابوں نے دروغ دی تاو پس کتاب کی پروایت کی داویلی دار تمر پوق کے قرآن گردے درو ہوئے دادی اس بکم کتاب کے دا پتاوا سمر قن کیا کہ رب اللہ اول کو آیا پتاوا دے روڑا ہتھی والے دن من کم دے رہا پتاوا کلے چی روڑے نے منتدا ثابت کتا کم سمر قن دی دے تقریباً یول سمر قندیان ابو اللیس ورت ہوئی سبق جاہلان و زان سبق مبتدعین دی دار کم یو ابو اللیس کتاب ہے مشہور ابو اللیس سمر قندی کتاب قرآن دے داغ کتاب ترشتہ فتاوا نوازل ورت ہوئی بھائی خدا مسئلہ نشتہ اگر فتاوا دا ابو اللیس سمر قندی دا فتاوا نوازل تم جان نہ پوئی ہوگو نا کتاب کی لکھلی بسائر اٹھا گئے کتا کتا دا حدیث کا صحیح دے چی فقیر آوڑے رے آفرین سے پہلا دا حدیث کا صحیح دے چی رفقے پا کتاب کی راغ لے رے تام سے دلیلوں پہ حضور دا حدیث کے لاؤل خواہ آپ اللہ اس فقیر دے نا دویم کاغی نو دے مجتہد دے نا درم دارے تو فقیر اوڑل اصول الحدیث وئی اصول الحدیث کہ پباب دا حدیث کے دا فقہ و قول نہ معتبر جسو پر محدث فقیر نہیں اسی فقیر محدث نہ دائی حدیث سے نہیں اعتبار دا چاوی لی دا ملا لی قاری ولی حنفی موضوعات کبیرہ گمراہ کے بولے یہ حدیث سے فقی سے کتابوں نے لکھ لے بنایا عنایا کے حدیث قزامری حدیث قزامری ہدایت فحاشو شروع کی لکھ لے دائی اور ترتیب کے ملا علی قاری حنفی وئی حدیث سے فقی والا ہوتا نا محدثین کتاب کی نشتر انشتر اعتبار قول دلیل رام دا حدیث یہ موضوع پیش گئی دے تحریف ہوئی گا تغیر ہوئی بولے پیش کی دے پارا چیز خاتو گٹھی کم گئی خاتو گٹھ بولے بتاؤ سمرقندی نا حدیث پیش وہ گٹ آیا اشتراک سلورم تحریف ہی کا تغیر